У Таліне адкрылася грамадская бібліятэка для беларусаў Эстоніі. Яе памяшканне знаходзіцца ў самым цэнтры горада, у старым раёне каля сімвала Эстоніі царквы святога Олафа. З паслугаў бібліятэкі зможа скарыстацца кожны з 14 тысяч беларусаў, якія зараз пражываюць у гэтай прыбалтыйскай краіне. Бібліятэцы нададзена ганаровае імя Уладзіміра Караткевіча. Ініцыятарам паўставання культурніцкай установы выступіў кіраўнік грамадскай асацыяцыі еўрапейскіх ініцыятываў Артур Цурбаков. Калі 2 гады таму я прыехаў у Эстонію, у мяне было такое імкненне перадаць удар бібліятэкам Эстоніі кніжкі беларускіх аўтараў. Але вызначылася, што для бібліятэк прыймаць, эстонскіх бібліятэк прыймаць кніжкі не на расійскай і не на эстонскай мове, гэта выклікае нейкія складанасці, бо ў іх, па-першае, малы попыт на гэтыя кніжкі, а па-другое, у іх пачынаюцца цяжкасці з бухгалтэрыяй і захаваннем гэтых кнігаў. І таму з часам прыйшла ідэя стварыць нейкі фонд кнігаў на беларускай мове і, дарэчы, мовах іншых народаў Эстоніі, каб гэта ўжо быў нейкі адрас, дзе гэтыя кнігі можна знайсці, дзе можна праконсультавацца наконт літаратуры. І ўвогуле мы плануем стварыць клуб аматараў літаратуры нацыянальнасці ў Эстоніі, бо ў Эстоніі пражывае больш за 120 нацыянальнасцяў, не толькі эстонцы, украінцы, беларусы, рускія, але і іншыя народы, прадстаўнікі якіх таксама вельмі хочуць пазнаёміць жыхароў Эстоніі, гасцей Таліна са сваёй літаратурай, якой яны ганарацца. І калі ў мяне пытаюць, напрыклад, мае калегі украінцы ці рускія, чаму Уладзімір Караткевіч, я тлумачу так. Гэта сімвал талерантнасці беларуса і ўвогуле чалавека цывілізаванага. Ён нарадзіўся на Беларусі, адукацыю атрымаў у Кіеўскім універсітэце, выкладаў колькі год на украінскай мове. І калі з ім размаўлялі па-руску, я браў інтэрв'ю у ягоных знаёмых, ён заўсёды пераключаўся на рускую мову, і ён з павагай вельмі ставіўся да іншых моў. І таму у год 80-годзе ўшанаваць імя Уладзіміра Караткевіча з бібліятэку нацыянальнасцяў шматлікіх, мне падаецца, гэта вельмі сімвалічна і акт удзячнасці гэтаму чалавеку, які, на жаль, вельмі рана ад нас ушоў. Распачаўся збор кнігаў, якія складуць асноўны фонд грамадскай бібліятэкі імя Уладзіміра Караткевіча. Частку сваіх кнігазбораў Талін ужо перадаў Адам Мальдзіс, а таксама шэраг разнастайных арганізацыяў.